przykład kupując 50-calowy telewizor Samsung 4K Ultra HD Smart TV, zapłacisz 2799 zł i otrzymasz 250 zł na kartach MediaMarkt. A kupując 55-calowy telewizor Sony z technologią 4K X-Reality Pro, zapłacisz 2699 zł i otrzymasz 250 zł na kartach podarunkowych MediaMarkt. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 27 maja, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Duda podziękował wyborcom za wysoką frekwencję w eurowyborach. Uspokaja się sytuacja na rzekach, alarmy powodziowe są sukcesywnie odwoływane. Litwa mogłaby zrobić więcej, żeby zrozumieć swojego sąsiada, czyli Polskę, mówi nowy litewski prezydent. Prezydent pogratulował osobom wybranym do Europarlamentu, ale przede wszystkim dziękował Polakom za udział we wczorajszym głosowaniu. Prezydent mówił, że to bardzo dobry wynik. Dziękuję, że mój apel o to, aby wziąć udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego, został wysłuchany. Ta frekwencja tak nieprawdopodobnie wysoka jak do tej pory na wybory do Parlamentu Europejskiego w naszym kraju, no jest fenomenalną wiadomością i bardzo, bardzo za to dziękuję, bo to wszystkim naszym europosłom, którym oczywiście gratuluję, tym, którzy zostali wczoraj wybrani, wszystkim im daje bardzo silną legitymację w przestrzeni tej europejskiej. Oficjalne wyniki wyborów do Europarlamentu powinny być znane lada chwila, niedługo ma się rozpocząć konferencja Państwowej Komisji Wyborczej. Alarmy powodziowe są sukcesywnie odwoływane, poinformowało o tym Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Obecnie ostrzeżenia drugiego stopnia przed powodzią wydane są dla województw lubuskiego i mazowieckiego. Hydrolodzy uspokajają, ostrzeżeń najwyższego stopnia dla tych obszarów nie będzie. Jak powiedziała Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, sytuacja w południowej Polsce jest stabilna, poziom wód na rzekach opada. W Małopolsce, na tych obszarach, gdzie wcześniej były wprowadzone stany alarmu i pogotowia przeciwpowodziowego, tam one są sukcesywnie odwoływane. Poziom wody w Wiśle w województwie świętokrzyskim jest jeszcze powyżej stanu alarmowego, ale jak nam tutaj hydrolodzy napisali, z tendencją spadkową. Teraz na terenie kraju są przekroczone stany alarmowe na 7 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły i jednej stacji w dorzeczu Odry. Jak dodała Bożena Wysocka, w środę fala kulminacyjna dojdzie do Warszawy, ale nie należy się jej obawiać. Na Wiśle i na Odrze przemieszcza się fala wezbraniowa po tych intensywnych opadach deszczu. Ona do Warszawy powinna dotrzeć, jej kulminacja w środę. Nie będzie powyżej stanu alarmowego. Blisko, ale nie powyżej. Prognozy synoptyków wskazują, że dziś na południu we wschodniej części Polski i w centrum będzie padać oraz zagrzmi. Jutro również na tych obszarach wystąpią burze z opadami deszczu. Nowy litewski prezydent elekt Gitanas Nauseda podczas pierwszej powyborczej konferencji prasowej mówił o stosunkach z Polską i o tym, że Litwa mogłaby zrobić więcej, żeby zrozumieć swojego sąsiada. Nauseda w drugiej turze wyborów prezydenckich zdobył 66% poparcia i pokonał konserwatystkę Ingridę Szimonitę. Gitanas Nauseda wskazał, że w sporze z Unią Europejską Polska wykazała gotowość pójścia na kompromis oraz proeuropejską postawę. Nie można zaprzeczyć, że Polska będzie odgrywać bardzo ważną rolę w Unii Europejskiej. Litwa mogłaby zrobić więcej, aby zrozumieć swojego sąsiada. Nowy litewski przywódca zaznaczył, że pomiędzy Polską i Litwą widzi więcej podobieństw niż różnic. Będziemy wzmacniać współpracę z naszym partnerem. Prezydent elekt powiedział podczas dzisiejszej konferencji, że dobre stosunki z sąsiadami będą dla niego priorytetem. Jeszcze przed wyborami niejednokrotnie deklarował, że w przypadku wygranej pierwszym krajem, który odwiedzi, będzie Polska. Ceremonia zaprzysiężenia nowego litewskiego przywódcy odbędzie się 12 lipca. Z Wilna Kamil Zalewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pogodnie, ale będzie się też chmurzyć, przelotne opady deszczu, a na południu i w centrum także burza z gradem od 17 do 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Polio, tężec, krztusiec, hip, w naszym stawie dużo ryb. Odra, ospa, dur, gruźlica, kogut, skarze, czarownica. Dziś przedszkolaki nie znają tych chorób. Jeśli przestaniemy się szczepić, śmiertelne choroby mogą stać się ich codziennością. Sprawdź, jak chronić siebie i swoich najbliższych na www.zaszczepsiewiedzą.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt.

Nie sztuka wsiąść w samochód i pojechać za miasto, na przykład do lasu czy na łąkę. Wiadomo, że typowy mieszczuch będzie siedział w samochodzie i oglądał las przez zamknięte okno. Zje chipsy, popije napojem z puszki i wróci zadowolony do miasta. Ale należy pamiętać, że co się zje, należy spalić. Nasz układ kaloryczny potrzebuje zrobić jeden krok, żeby spalić chipsa. Dwa kroki, dwa chipsy. Puszka z napojem 100 kroków. Obiadek ze schabowym 2000 kroków. Znajdujemy się na parkingu leśnym. Podchodzę do zmotoryzowanego turysty z pytaniem o turystykę pieszą. Dzień dobry. Czego? Dlaczego pan nie spaceruje po lesie? Na razie palę. A co potem? Potem polecę samolotem. A czy wie pan, jak ważnym dla pana zdrowia jest spacer po lesie? Wiem, dlatego nie spaceruję. Lodzie, jeżeli już jakiś mieszczuch uda się na wycieczkę pieszą, to najlepiej jak pójdzie w las i do tego szlakiem, który znika. A więc wycieczka jest udana wtedy, kiedy turysta się zgubi. Oczywiście najprzyjemniej się zgubić w ciemnym lesie, ponieważ ilość spalonych kalorii niezmiernie się zwiększa, zbliżając się do zera po tygodniowym błądzeniu. Szukając z kompasem i mapą turysty pieszego w środku Puszczy Kampinoskiej, napotykam okropnie zarośniętego mieszczucha spożywającego korzonki. Halo, halo, jak wycieczka? Jaka wycieczka? Ja chodzę po puszczy 10. rok. 10 lat temu wyszedłem na grzyby. A widzę, widzę, ma pan wiaderko. Znalazł pan jakiegoś prawdziwka? Panie, panie, ja szukam drogi wyjścia. Proszę pana, na dzień dzisiejszy jest pan bez wyjścia. A żeby to szlak trafił, a pan jak trafił? Mnie, dzięki Bogu, szlak się trafił. A mnie szlak trafi, zanim mnie się szlak trafi. Niezmiernie ważnym w turystyce na pieszo jest to, z czym i jak idziemy. I tak. Obuwie, jeśli brak, to wiadomo, boso, czyli jak najzdrowiej, a w szczególności po kamienistej drodze. Idąc po kamienistej i żwirowej drodze, spalimy dużo więcej kalorii niż w obuwiu. Jeśli na przykład spalimy wszystkie kalorie, jakie mamy ze sobą, należy wziąć kostkę czekolady, aby kontynuować wycieczkę pieszą. O czym nie każdy mieszczuch pamięta, kładąc się niejednokrotnie w poprzek na drodze z powodu braku kalorii. I taki leżący jak kłoda turysta pieszy jest wielokrotnie zawali drogą dla innych turystów pieszych, których jeszcze nie zmogło. Reasumując, na podstawie badania opinii publicznej, należy stwierdzić, że 46% mieszczuchów by poszło, ale nie na wycieczkę. 15% mieszczuchów by nie poszło, 10% nie wie, a 5% wie, jak się chodzi pieszo. A co najboleśniejsze, że mamy duży spadek demograficzny w związku z tym, że tylko 1% turystek pieszych poszło i zaszło. Lecą z nieba kasztany, dmucha chłodny wiaterek. Starszy pan zadumany wybrał się na spacerek. Chodzi sobie po lasku, buty mu lśnią jak lakier. Z fantazją macha laską. kapelusz ma na bakier. Wiatr swoje harce czyni, czerwieni się dąb i buk. Furkoczą liczne mini wokoło zgrabnych nóg. Maszerują harcerze, kwitną astry na grządce. Miło jest na spacerze, nawet po sześćdziesiątce. Zwłaszcza gdy się wygląda na jakieś 52 i się uważnie rozgląda i chód sprężysty się ma. Idzie pan wzdłuż szpaleru, elegancki i żwawy. Jak wrócę ze spaceru, zaraz zaparzę kawy. Poczytam politykę i karnawał dygata. I puszczę sobie płytę, a mnie jest szkoda lat. Potem może się prześpię, a może wpadnę do cheniów. Tak myśli idąc wrześniem ku swemu przeznaczeniu, gdzie kawa niedopita, książka niedoczytana, nieodbyta wizyta, płyta nieodegrana i gdzie ktoś ironiczny o oczach jak dwa dreszcze w wirze liści ulicznych. Starszy pan idzie jeszcze. Oleg Grotowski, swego rodzaju impresja jesienna z okazji wiosny. Za chwilę Mariusz Lubomski, spacerologia, a następnie podwieczorkowy wynalazca spis ryb. Wędkarstwo obok spacerów to jedna ze spokojniejszych form aktywności na świeżym powietrzu. Ja osobiście lubię jeszcze żeglarstwo kabinowe, ponieważ można spać i jednocześnie uprawiać sport. Nie ma to jak aktywny sen. A zakończymy piosenką do samodzielnego nucenia. Marta Stebnicka, pójdę na spacer w aleje. Kłaniam się państwu. Chciałem zrozumieć wilka w cię. Zaszyłem się samotnie w las i wiodłem wilkołacze życie, wewnęki wchodząc raz po raz. Chciałem zrozumieć, co ptak śpiewa, dotykać czasem rąbka chmur. Przesiadywałem więc na drzewach, skończyło się porażką znów. Minęła naiwności pora, to było dawno, a od wczoraj. Mam ręce w kieszeniach, a kieszeni jak ocean. Powoli chodzę i rozglądam się. Kieszenie jak ocean, a ręce mam w kieszeniach. Dlatego wiem, gdzie żyję, dobrze wiem. Mam ręce w kieszeniach, a kieszenie jak ocean. Powoli chodzę i rozglądam się. Kieszenie jak ocean, a ręce mam w kieszeniach. Dlatego wiem, gdzie żyję, dobrze wiem. była raz chwila uniesienia i wchłonął mnie radosny tłum. Poczułem z ludźmi serca drżenie, lecz w oczach ich był tylko lód. Kiedyś ujrzałem ranną zorzę i wyciągnąłem do niej dłoń. Tak blisko byłem głębin morza, w kałuży tkwiłem jednak wciąż. Wynik doświadczeń i poznania oduczył mnie utożsamiania. Mam ręce w kieszeniach, a kieszeni jak ocean. Powoli chodzę i rozglądam się. Kieszenie jak ocean, a ręce mam w kieszeniach. Dlatego wiem, gdzie żyję, dobrze wiem. Mam ręce w kieszeniach, a kieszenie jak ocean. Powoli chodzę i rozglądam się. Kieszenie jak ocean, a ręce mam w kieszeniach. Dlatego wiem, gdzie żyję, dobrze wiem. Patrzę na ludzi z brzegu, stoję, a wielką wodę w piersiach mam. Zaglądam w lustro ze spokojem, bo wiem, że to jest światła gra. Gdy mi gorączka nagle skacze, w kieszeni mam dla pięści chłód. Gdy na swej drodze śmierć zobaczę, wykrzyknę, dama lekki chód. Póki co spacerologia to moja jest ideologia. Mam ręce w kieszeniach, a kieszeni jak ocean. Powoli chodzę i rozglądam się. Kieszenie jak ocean, a ręce mam w kieszeniach. Dlatego wiem, gdzie żyję, dobrze wiem. Mam ręce w kieszeniach, a kieszenie jak ocean. Powoli chodzę i rozglądam się. Kieszenie jak ocean, a ręce mam w kieszeniach. Dlatego wiem, gdzie żyję, dobrze wiem. Mam ręce w kieszeniach, a kieszenie jak ocean. Powoli chodzę i rozglądam się. Kieszenie jak ocean, a ręce mam w kieszeniach. Państwa, ja mam nadzieję, że dzisiaj pan profesor Adagio, a właściwie jego asystent, nie jest. Dobrze, państwu. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór panu. Cóż pan nowego dzisiaj wymyślił? Proszę pana, ja nie wymyśliłem. Ja dzisiaj doszedłem do wniosku, proszę pana, że trzeba zrobić u nas spis. Ludności? Nie, nie. Spis, proszę pana... Pogłowia może? Nie, nie. Proszę pana, spis ryb. Ryb? W naszych rzekach, stawach, ruczajach, proszę pana, i jeziorkach i strumyczkach. Tak. Tak, proszę pana, taki ogólnokrajowy spis bardzo by się przydał. Po pierwsze, proszę pana, wiedzielibyśmy, ile mamy w naszych rzekach leszczy, pstrągów, proszę pana, łososi, karpi, proszę pana, w każdym, znaczy stomyczku. I proszę pana, wędkarze nie potrzebowaliby na przykład łowić tam tych sielaw czy brzan, gdzie są tylko ukleje, prawda? Później, następnie, po drugie, proszę pana, podnieślibyśmy charakter sportowy wędkarstwa i po trzecie uratowalibyśmy nasz rybostan, proszę pana, co też za chwilę uzasadnię. Najpierw trzeba wyłapać wszystkie ryby, później je zinwentaryzować, proszę pana, i wpuścić z powrotem do stawów, ruczajów, strumyczków, rzeczek. Nad każdym strumyczkiem, nad każdą rzeczką, nad każdym jeziorkiem, prawda, ustawiamy tablicę orientacyjną z dokładnym spisem. Tak. Prawda, więc tak, do rybek przyklejamy takie paragoniki z odcinkami do odrywania. Na odcinkach wypisujemy następujące rubryki. A więc tak, prawda. Gatunek, wielkość, długość, pleć i miejsce zamieszkania, żeby ryby samowolnie nie przenosiły się gdzie indziej. Tak? Proszę pana, ja jeszcze nie chwyciłem istoty tego pomysłu. Proszę pana, jak dojdziemy do łapania ryb, to pan chwyci, prawda? Wędkarz, kiedy łapie, to od razu wszystko o rybie wie, proszę pana. I cóż, i nie potrzebuje się chwalić, że złapał taką rybę, tylko, proszę pana, odrywa odcinek i pokazuje. No to nie lepiej pokazać rybę, proszę. Nie, nie, proszę pana, rybę z powrotem wrzuca się do rzeki. Dlaczego? Tak. Po pierwsze, wędkarzowi nigdy nie chodzi o to, żeby złapał rybę, tylko chodzi o to, proszę pana, o sam fakt. O sam fakt. A więc ma fakt w postaci odcinka. Taki rybak, proszę pana, Chwali się odcinkiem, że ma, może pokazywać rok, dwa, trzy lata, proszę pana. A rybę, jak długo można pokazywać? No dwa tygodnie, no, trzy tygodnie, miesiąc. No jak długo można nosić rybę w kieszeni, proszę pana? A kiedy już zakwitnie wiosna w całej pełni i róży kwiat umai świat, gdy się rozkosznych marzeń przepowiednia spełni i wionie czar miłosnych mar. Ach, wtedy dla mnie też zakwitnie nowe życie, rozkosznych marzeń w pół śnie, rojeń w pół zachwycie, i inny przyjdzie czas, co rozweseli nas i trosce powie pas. Któż w taki czas w domu siedzieć chce? Ach, wtedy nic nie powstrzyma mnie. I wiecie, co ja zrobię? Poprzysięgłam sobie, że wykorzystam chwilę tę. Pojadę na spacer w aleje, dorożką na gumach first class. Znajomych się tłum do mnie śmieje i mkną chwilę jak zbicia trzasu. A rajer na głowie się kwieje, szeleści sukienka żół. O cudne, ukochane aleje, w was szyku, elegancji wzór. Pewnego dnia znów jadąc rzucę wzrok nieznacznie i wtedy to ja spotkam go. On ze mną mimo woli też flirtować zacznie, ukłony dwa i już mnie zna. A żeśmy tak zwyczajom naszym zwykle wierni, no znaczy rendezvous od pewnie gdzieś w cukierni, i za godzinę tam już czułe sam na sam przebiegną chwilę nam. Kiedy już ściemniać zacznie się, on wtedy w pół obejmie mnie i nie tracąc słów, dorożkę weźmie znów, że to mój żal już przecież wie. Pojadę na spacer w aleje, dorożką na gumach Audy, a wrócę dopiero, gdy dnieje. Pijana rozkoszą jak w śnie, otworzą się szczęścia wierzeje i miłość zakwitnie jak maj. O cudne, ukochane aleje, wy stworzyć potraficie raj. A kiedy zacznie już opadać liść zeschnięty, przeminie wiersz i miłość też. Pewnego dnia się zjawi zimno uśmiechnięty i słowa złe ugodzą mnie. Przypomnę sobie, że ja tylko jest artystką, że mogę mieć miłostkę pustą, to wszystko. Lecz serce, no cóż znów co, nie dla aktorki to. Tam innych czeka sto. A kiedy w oczach zakręci się łza, on powie, jak ona swą rolę gra. Au revoir, ma chérie, już się sprzykrzyłaś mi. Lecz płakać ani mi się śni. Pojadę na spacer w aleje, dorożką na gumach first class. Wsia krew, niech co chce się dzieje. Z miłością i sercem już pas, a w mózgu myśli jedna szaleje, drwić, deptać i niszczyć zakłam. O cudne, ukochane aleje, zapomnienie. Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Trójka żąda debiutów. Dziś Marcin Łazarski. Usiądź tu i nie mów nic. To, co było, było już. Nie rozdrapuj starych ran i nie chowaj blizn. Pomyśl, dokąd możesz dojść, jak ptaki myśli niosą cię wśród tańczących w ciszy chmur. Nie spoglądaj w dół. Kim chcesz być naprawdę? Co ci nie pozwala w nocy spać? Co jest dla ciebie ważne? Co jest dla ciebie ważne? Kim chcesz być naprawdę? Co ci nie pozwala w nocy spać? Co jest dla ciebie ważne? Co jest dla ciebie ważne? Trójka Żąda Debiutów, Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Tomasz Żąda. Witamy i gościa, witamy również Marcin Łazarski. Dzień dobry. Marcin Łazarski po raz drugi, ale pomyślałem sobie, że kiedy byłeś po raz pierwszy, to nie miałeś jeszcze płyty, miałeś tylko tak zwane epki. A kiedy już jest cały album, to żal cię nie zaprosić, bo to, co robisz muzycznie, jest naprawdę bardzo przyjemne. Bardzo mi miło. Płyta Zaufaj Mi, pomyślałem sobie, że już nikt cię nie będzie oceniał, bo już to było zaliczone swego czasu. Też zebrałeś, z tego co pamiętam, dość sporo pozytywnych tych ocen wśród naszych kolegów, gości tutaj. Tak, pamiętam z panem Markiem Napiórkowskim i panem Hirkiem Wroną. To świetne przeżycie było dla mnie, ale fajnie właśnie, tak jak mówisz, że jestem w końcu z płytą, bo postanowiłem, to dla mnie miłe przeżycie, że w końcu zakończam temat bycia człowiekiem dema, że tak powiem, bo choćby, czy to nie jest singiel, czy to jest epka, to jednak traktowany jest jako jednak jakaś taka forma demówki, a nie materiału pełnogrającego, i to też się trochę traktuje w świecie muzycznym inaczej w dzisiejszych czasach szczególnie. Kiedy ale twoje nagrania nie brzmiały jak nagrania amatorskie. To były zawodowe rzeczy. Czy tak, one były robione wszystkie w studio i nagrywane w studio, ale mimo wszystko no, zawsze był ten taki odbiór, że choćby na przykład gdzieś to poleciało w radiu, to fajnie, fajnie, czekamy na płytę. I zawsze był ten temat czekania na płytę. Ja sam na tą płytę czekałem, może nawet nie ze względu na to, że nie było materiału i że na coś, nie wiem, na jakiś rozwój swój własny czekałem, tylko bardziej na to, żeby no, nie wydać jej, że tak powiem, w próżnię, tylko żeby faktycznie czy nawiązać współpracę z jakąś większą wytwórnią, czy po prostu, no żeby jednak ten marketing gdzieś tam zaczął jakkolwiek działać. No ale przyszedł chyba taki czas, że stwierdziłem, że zbyt dużo muzyki już mam na koncie, w sensie tych piosenek napisanych, one zaczynają się coraz bardziej zmieniać. I co w pewnym sensie też na płycie słychać, że, bo tam w zasadzie połowa utworów jest jakby nowymi wersjami starych piosenek, a druga połowa jest utworami napisanymi na świeżo. No więc trzeba było też, że tak powiem, gdzieś postawić jakąś kreskę, nagrać to, zobaczyć, co się z tym wydarzy i próbować grać, próbować to faktycznie gdzieś umieścić w radiu, jeżeli tylko będzie taka przyjemność. Dzisiaj jestem w Trójce, to jest spełnienie moich marzeń, że to leci tutaj właśnie, za co bardzo dziękuję. No, w sobotę graliśmy. No, to tak, to wiem, ale to jest tam osobiście dzisiaj, także to jest świetna sprawa, bo dla słucham Trójki. I co chciałem powiedzieć, że no, zakończa pewien etap, no i zaczyna się kolejny. No i mam nadzieję, że teraz jakkolwiek pójdzie to do przodu i że będzie można myśleć o robieniu czegoś nowego na przyszłość. No póki co walczymy z tym, żeby tą płytę rozpromować. No, wydana była 1 marca oficjalnie w dystrybucji cyfrowej i też przez moje wydawnictwo, które założyłem jako formę CD, które można kupić na mojej stronie marcinmazarski.pl. No i dopiero 3 miesiące tak naprawdę jest od premiery, także dopiero gdzieś faktycznie zaczyna to się rozkręcać, gdzieś iść w świat, że tak powiem. To posłuchajmy kolejnego utworu. Co mam i czego wam nie jestem. mgłę. Marcin Mazarski i płyta Zaufaj Mi. Marcin jest gościem w audycji Trójka Żądań Debiutów dzisiaj. To nagranie, które było przed momentem, to chyba jedno z tych nowszych, prawda? Tak. Dobrze rozpoznajesz. To jest to nowsze, bardziej gitarowe i takie, bym powiedział, vintage'owe, jak to się współcześnie mówi. W takim trochę starym stylu sprężyny i jakiejś takiej lekko brudnej gitary. I tego wokalu, który ma lekki przester. Bardzo mi się to podoba od ostatniego czasu i w tą stronę dosyć mocno chcieliśmy. Znaczy, no, tam są dwa, chyba czy trzy numery na płycie tego typu, ale te nowe, które już teraz gdzieś tam w głowie mam i które mi powstają, to trochę bardziej w tą stronę idą, trochę mocniejsze. Czyli co, kolejna płyta będzie szybciej niż ta? Chyba tak. Nie wiem, zobaczymy jeszcze. Chociaż ta jest świeżutka przecież, no marzec to nic. Dokładnie, to jeszcze nie myślę. Chociaż ja jestem takim człowiekiem pisania po prostu, że nie wiem, skończyłem, znaczy był temat wydania płyty, że tam się po prostu to wydarzyło w marcu, a ja już zacząłem pisać nowe piosenki, mówię, o, bo to jeszcze mi się podoba, a po przesłuchaniu tej płyty kilkanaście razy pojeżdżę autem dużo i słucham, żeby się nauczyć tekstów. Znaczy, słuchałem już teraz, już wszystkie pamiętam, ale najprostszy sposób uczenia się tekstów dla mnie to... tekstów nie pamiętasz? No jak je piszę, to tak jakby nie uczę się ich na pamięć, a potem faktycznie, żeby się gdzieś tam zakodowały, to faktycznie jeżdżę autem i zapamiętuję, już zapamiętałem. I to czego zmierzałem, że skupiłem myśl teraz. A propos pisania piosenek nowych. Tak, że już zaczęły powstawać jakieś zupełnie nowe, mówię, bo tutaj coś ciekawego i już trochę mi się znudziły te z tej płyty, także no, taki jestem chyba trochę w gorącej wodzie kąpany. Ale płyta to właściwie twoje dzieło praktycznie całe autorsko-producenckie. Tak, w zasadzie tak, bo jestem autorem muzyki i tekstów do każdej piosenki i produkcyjnie też ja jakby odpowiadałem za tą płytę. Oczywiście swoje piękne dźwięki dołożyli koledzy, których chciałbym przedstawić. Tutaj Michał Kapczuk na basie, Łukasz Kurek na perkusji, Kajetan Borowski instrumenty klawiszowe dograł. No i największy wkład oczywiście był Janka Malechy, gitarzysty mojego serdecznego przyjaciela, który bardzo mi pomaga i też dość mocno wspiera muzycznie. I zawsze mogę na niego liczyć. No i Maciek Stach z Maku Records zrealizował tą płytę, więc oni dołożyli tą taką muzyczną cegiełkę, ale tak produkcyjnie to, jak chciałem to wyprodukować, jakby chciałem, żeby zabrzmiało, to faktycznie od początku do końca było moim jakimś pomysłem. No i w sumie trochę się z tego cieszę. Wiadomo, że jeżeli może byłoby to wydane jakimś dużym sumptem, to miałbym mniejsze prawo głosu, a tak to zrobiłem sobie po prostu tak, jak chciałem i jest tego jakiś duży plus. Wspomniałeś dograł, czyli to artyści tak zwani studyjni, czy też twój zespół, z którym koncertujesz, jeśli koncertujesz? Tak, to jest zespół, z którym koncertuję na stałe. Dwa dni temu graliśmy pierwszy koncert, taki premierowy w moim mieście, na Dniach Miasta. Jakiego? Dąbrowy Górniczej. Także na świeżo jestem, że tak powiem, po koncercie. Ale znaczka tutaj miasta nie widzę, nie dołożyło się miasto do płyty. To nieładnie. Do płyty nie, ale do teledysku się dołożyli. Także bardzo serdecznie im dziękuję, bo to duże wsparcie. I duże wsparcie dzięki ku temu, że mogłem zagrać koncert też na Dniach Miasta. Także na miasto nie mogę narzekać, naprawdę mnie wspierają i bardzo im za to dziękuję. No i tak jak mówię, zagraliśmy pierwszy koncert. Trochę się spóźniliśmy z tymi tematami koncertów letnich, bo w zasadzie płyta wyszła w marcu, a w marcu już temat jakichkolwiek koncertów na lato jest zamknięty, więc myślę, że dopiero następne koncerty będą na jesień. Teraz będziemy się starać, żeby załatwić jakąś małą trasę na jesień. Kluby są w lato zamknięte, także musimy czekać na jesień. No a będziemy intensywnie pracować pewnie nad tym, żeby faktycznie doszlifować ten materiał już koncertowo stricte, bo jak... pokazało doświadczenie dwa dni temu. To, co jest w studiu, to jest w studiu, a na żywo faktycznie trzeba niektóre rzeczy zagrać trochę inaczej, bo nie wszystko się w plenerze dobrze sprawdza. A jest nadzieja, że ta płyta będzie już troszkę do jesieni ograna, to będziesz miał lepsze przyjęcia na koncertach. Bardzo jest czas na to, żeby ją ograć. Bardzo bym chciał. Kolejny utwór w takim razie w tej chwili. Kto zna mnie lepiej jak nie ty? Kto uwierzy jak nie ty? Choć nie mamy wiele dziś, mamy siebie. Te ciepłe słowa leczą krzyk, gwarnych ulic błędne dni. Niecierpliwy w sercu chłód we mnie kpoisz znów. Tylko bądź, resztą będę ja. Tylko bądź ponad wszelki czas. Tylko bądź, resztą będę ja. Tylko bądź, to wystarczy przed nami marzeń mur. Ta droga uczy nas cierpliwości. Chodź, stawiaj kroki tam, gdzie ja. Przy tobie zwalnia świat ten spleciony rytm. Serc wiarą, że ułoży się. Tylko bądź, resztą będę ja. Tylko bądź ponad wszelki czas. Tylko bądź. Tylko bądź, resztą będę ja. Tylko bądź, tylko bądź. Trójka rząd debiutów w naszym studiu Marcin Łazarski. Mówimy o płycie Zaufaj Mi, płycie, która ma tytuł Zaufaj Mi, ale piosenka sama tytułowa jest bonusem na płycie. Dlaczego? Tak, bo piosenka była nagrana wcześniej, w zasadzie na poprzedniej epce, takiej najświeższej, i stwierdziliśmy, że już no, nie ma sensu w zasadzie jej nagrywać jeszcze raz, bo jest tyle dobra w naszym odczuciu, w sensie na tyle dobrze nagrana, w sensie świeża, że no, nie ma sensu jej powtarzać jeszcze raz, dlatego jest podpisana jako bonus track, ale faktycznie ten utwór jest jakiś taki dosyć istotny dla mnie w życiu, także też ta płyta została tak zatytułowana Zaufaj Mi, no i w pewnym sensie też dla widza jako taka forma, no też zaufania, żeby faktycznie wziął tą płytę, dał szansę posłuchania sobie jej, no i żeby może mu się te piosenki faktycznie spodobają. U ciebie to jest to tak troszkę chyba rodzinny interes, bo menadżerem jest żona, tak? Tak, aktualnie żona, tylko że my teraz jesteśmy, że tak powiem, w temacie rodziny dosyć mocno, bo już jedno dziecko za nami, a teraz drugie w drodze. No to nie ma czasu na menadżerowanie, sam musisz to robić. Teraz ciężki temat ostatnio był, jeśli chodzi o menadżerowanie, ale i tak ją podziwiam i bardzo jej dziękuję za to, że jakoś zcierpiała tematy i grania, i nagrywania płyty i tak dalej, związanych z muzyką. Czyli w związku z tym na tej drugiej płycie będą piosenki od taty, tak? Może już się tak znaleźć. A czy może tak się zdarzyć, że faktycznie gdzieś te inspiracje już trochę w inną stronę pójdą. Mój syn bardzo muzykalny, chociaż ma dopiero półtora roku, to uwielbia po prostu ze mną siedzieć w pokoju i tam brzdąkać na instrumentach wszystkich, także mam nadzieję, że też będzie mu się to podobało w przyszłości. Powiedz troszkę o samym procesie nagrywania tej płyty. Płytę nagraliśmy w zasadzie już w lipcu 2018 roku, bo weszliśmy do Maku Records, to jest takie bardzo, że tak powiem, wzięte i bardzo profesjonalne i dobre studio w Wojkowicach Kościelnych. W zasadzie blisko, bardzo blisko mnie, blisko Dąbrowy Górniczej. No i, że tak powiem, zawodowe studio, świetnie realizujący ludzie tam są. Maciek Stach nas zrealizował. No i nagraliśmy płytę w zasadzie w 3 dni. No to się błyskawicznie. Muzycy nagrali płytę w 3 dni. Potem była moja kolej, że tak powiem, więc ja sobie już nagrywałem na spokojnie wokale. Trochę mi to czasu zajęło ze względów bardziej braku czasu na nagrywanie niż tego, żeby to jakoś przekładać w czasie. I bodajże w sierpniu dopiero skończyliśmy nagrania, potem był temat miksów, masteringu, gdzieś to się zaczęło przekładać, plus temat wydawnictwa, kto to wyda, były próby wydania tego w większych wytwórniach, okazało się faktycznie, że najlepszym rozwiązaniem ostatecznie będzie cyfrowe wydanie poprzez jakąś markę, która dystrybuuje, w tym przypadku technicznie był to Kajaks, a płytę fizyczną wydałem ja. Bo w zasadzie no, nie podejrzewałem, że sprzeda nam się 15 tysięcy egzemplarzy i będę musiał się bić z problemem, to gdzie to w domu trzymać. Tak, dokładnie. Także mam swoje egzemplarze w domu i je tam skrzętnie wysyłam, jak tylko ktoś ma ochotę tą płytę mieć. W zasadzie w dzisiejszych czasach, no, tak jak wiemy, płyta jest kwestią już bardziej kolekcjonerską niż taką formą faktycznie, która ma rację bytu, no bo większość z nas i tak słucha muzyki na portalach streamingowych. Dziękuję Ci bardzo za wizytę u nas. Bardzo dziękuję. Miło było. Mam nadzieję, że wrócisz z drugą płytą dość szybko. Na koniec jeszcze będzie niespodzianka, zupełnie co innego, ale teraz jeszcze Twoje osobiste nagranie z płyty Zaufaj Mi. Ciebie mam we krwi, Ciebie mam we krwi, przypominasz mi, kim naprawdę chciałem. Ciebie mam we krwi, Ciebie